dire un knuckleball. Asus nja i me zhëllaje, da kovare së një kuga. Po që ta në shtatë smenjëm, pres për smenja sezon. Samo ti kushte me qëtaje, za od zmino slunqe v ton. Гъста, с твоите плъчти сподели.